nem tudott nem eszembe jutni a House of Cards-ból, a Kártyavárból egy jelenet, ami az első évad 5. epizódja, amikor hát egy oktatási tüntetés zajlik, hogy ne fogadják el az oktatási törvényt, és Frank Underwood, illetve Claire Underwood ebben a pillanatban fogja magát, és kijön a partiról süteményeket osztani a tüntetőknek, akik hát vesznek is belőle. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 40. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon köszönjük azoknak, akik már feliratkoztak a csatornánkra, és nagyon köszönjük azoknak, akik majd fel fognak iratkozni a csatornánkra, valamint azt is köszönjük, hogyha egy szokásos algoritmust támogató kommentet hagytok a komment szekcióban, és hogyha két fős szerkesztőségünk munkáját támogatjátok egy szuper köszönet formájában, vagy ha csatlakoztok az Agora közösségéhez. Samu már 40-szer mondta el azt, hogy algoritmust támogató kommentet, elképesztő fejlemény. Mai étlapunkon, hát legfőképp a Szőlő utcai fejlemények lesznek, és elsősorban ennek a politikai tétjét fogjuk áttárgyalni, illetve hogy mit kezd ezzel a Tisza, illetve hát hogyan tudja ezt keretezni a Fidesz. Szóval erről fogunk elsősorban beszélni, de emellett szóba fog még kerülni a Tiszának a frakcióülése, ami azért egy nagy teljesítmény, mert hogy Magyar Péter már úgy tartott egy frakcióülést, hogy frakciója még nincsen, és hát emellett szavazás is lesz, ugyanis a vezetőink nagyban influencerkedtek a Bubektől a Farkas Alvásig. Szót ejtünk arról, hogy így eltűnt fölülünk az amerikai védőpajzs hirtelen, és természetesen a heti súlyok is jelentkezik majd a műsor végén. És már is nagyon szépen köszönjük Tim Csontimbának, Macska Cicónak és Tóth Balázsnak a szuper köszönömöket. Hát szuperek vagytok korai teljesen. Szuper köszönömöket. És még egy dolog, mielőtt elkezdődik az adás érdemi része, hogy úgy döntöttünk, hogy az Agora tagjainak indítunk egy Facebook csoportot, egy olyan Facebook csoportot, ahova ti csatlakozhattok, és mi is ott leszünk. Ennek a csoportnak az a célja, hogy picit együtt tudjunk a hétközben, az események közben beszélgetni arról, hogy mi történik, hogy ti is bedobhassatok nekünk vicces videókat, vagy vitaindítókat, és mi is majd törekszünk ezekre. Szóval Innen és Túl Agora csoportot indítunk a Facebookon, és aki az Agorához csatlakozik, és szeretné természetesen, őt felvesszük a Facebook profiljával. Ezt majd a leírásban megtaláljátok, hogy az e-mail címünkre a ti saját e-mail címeteket, vagy Facebook profilotokat elkülditek, és akkor meghívjuk ezeket az Agora tagokat. Nyilván ez egy kísérlet a mi részünkről is, de hogy ott a hétközben is tudunk majd veletek beszélgetni, és hát a műsorhoz akár adalékanyagokat is tudtok majd küldeni ott. Úgyhogy ezt a kísérletet elindítjuk már most így decemberben, de hát 2026-ban fog kiteljesedni az Agora tere. Nagyon szép. Novák Attila azt írja, hogy ez az Innen és Túl DPK, és hát nem áll messze. Nem áll messze a valóságtól, szóval elindítjuk az Innen és Túl DPK-t, és még mielőtt kezdjük az adás, mert sok visszajelzés érkezett hozzám, hogy a Bailey, amelyet múlt héten Samuval elkezdtünk kóstolni, és amelyet az Idesűsben tudtok megvásárolni, hogy fogjuk-e most is kóstolni. Hát az a helyzet, hogy Samu egy hét alatt megette ezeket a beigliket, annyira finom volt, de aki még résen van, az tud rendelni magának karácsonyra. Így van, köszönöm a promót, anyukám, nagyon hálás lesz. Megdolgozom én is azért a beigliért teljesen. Na hát kezdjük egy szomorúbb témával, mert hogy a múlt héten, már itt az Innen és Túlban beszéltünk erről, hírlevélben én is írtam arról, hogy a Szőlő utca, ami hát ez az egész gyermekvédelmi kérdés, ez hirtelen elkezdett az ősz elején forni, és a Fidesznek akkor sikerült a fedőt rátennie erre az egész Szőlő utcai történetre, de hát ez újra forrásba lendült, és hát ennek a hétnek az elején pedig hát lehet azt mondani, hogy eléggé ki is futott az edényből. Ugyanis hétfőn, hogy egy időrendet vegyünk, egyszer csak jött a hír, hogy lemondott az a Szőlő utcai javítóintézeti megbízott igazgató, akit az előző letartóztatásban lévő igazgató után neveztek ki, és Juhász Péter, aki nem az a Juhász Péter, tehát tényleg egy ilyen regény, akit letartóztatásba helyeztek, hanem az együtt egykori elnöke, most influencerként tevékenykedő Juhász Péter posztolta, hogy egy olyan videó jutott a birtokába, amelyen, hát látjuk ezt a megbízott igazgatót, hogy nem épp nyugat-európai módszerekkel tart egy órát, vagy egy képzést emel javítóintézetbe, hát mondjuk ki, hogy tapossa, rúgdossa ott az egyik gyereket, és hát másnap rendőrségi razzia történt, a kormány az azonnal beavatkozott abban, hogy akkor most a rendőrség, amelyik nem igazán csinált semmit az elmúlt hónapokban, években, most irányítás alá veszi az összes javítóintézetet. Szóval van itt ennek nagyon sok politikai szála, de önmagában az, hogy a Szőlő utcáról van szó megint, ez egy tipikusan olyan kampánytéma, ami a Fidesz számára a lehető legkellemetlenebb. Tehát a Fidesz a történetébe látszik, hogy nem nagyon tudja ezt az egészet beilleszteni, hiszen hát Orbán Viktor a nagy védelmező, aki megvéd minket a migránsoktól, Soros Györgytől, Brüsszeltől, háborútól, mindentől, hát eléggé lebukott abban, hogy viszont nem tudja megvédeni a gyerekeket a saját nevelőitől. Azt gondolom, hogy ez az ügy önmagában is elképesztően súlyos, de hogy ez az ügy és ez a videó, ez túlmutat önmagán annyiban, hogy amikor ez megtörténik, akkor nem azért, szerintem nem azért brutálisan nagy veszély a Fidesz számára, mert ez az ügy megtörtént, hanem azért, mert ez az ügy emlékeztet minket arra, hogy a kegyelmezési ügyet még nem tudjuk, hogy mi történt, arra, hogy Juhász Péter Pál miket csinált, arra, hogy itt egy ilyen Zsolti bácsi szálba jött, hogy ez ezeket is duzzasztja és építi, és azt, hogy tényleg az egyik bűnöző a másik bűnözőt kirúgja, aztán magához veszi, és ők irányítják együtt a javítóintézetet, ami nyilván beszélni fogunk arról, hogy most már hirtelen börtön lett, tehát a keretezések versenye, és hát hihetetlen képsorok ezek, főleg úgy, hogy ezek ugye több mint 10 éves videókról beszélünk, és nyilván nem fogok ezekbe belemenni részletesebben, de hogy milyen durva, hogy egy igazgató vagy egy alkalmazott ezt úgy megcsinálja, hogy azért tisztában lehet ez, hogy van kamera, de hát valószínűleg úgy gondolják, hogy ennek nem lesz majd következménye, meg nem lesz a nyilvánosság elé. Ez olyannyiban így van, hogy abban emlékeztet minket ez a kegyelmezési ügyre, amely ugye a Tiszának, Magyar Péternek, a mostani helyzetnek az eredet története, hogy akkor ugye azt mondta a kormány, hogy Novák Katalin távozott, a kegyelmezési ügy után Varga Judit távozott, de most egy tiszta lapot nyitnak, és egy bizonyos átvilágítás lesz ebben az egész gyermekvédelmi szektorban. És ezután derült ki ugye először tavasszal, hogy hát a Szőlő utcai javítóintézetnél ez az átvilágítás eléggé billeget, és akit a helyére kineveztek, látszik, hogy ott is hát eléggé billeg ez a dolog, és rengeteg kérdés van. Ez a felvétel mikori, ki tudott róla, miért volt ez benne a fazékban, és hát megvan természetesen a válasz, mert hogy ebben a kampányban ezt az egész ügyet, tehát hogy ez legszívesebben tényleg a Fidesz ezt jó mélyen elzárná mindenki előtt, mert hogy ha megint 2026 szempontjából nézzük, akkor ezek az ügyek, ezek a képsorok, ez a videó, ami tényleg megrázó így megnézni is, ezek tipikusan olyan jellegű ügyek, amelyet az a bizonyos 500 000, 700 000 bizonytalan szavazó, vagy politikát kevésbé követő szavazó meglát és elraktároz magában. Tehát aki nem nagyon követi, hogy itt mi történik, és nem is érdekli az összes napi esemény, azt azért látja, hogy úristen, itt tényleg mi lehet ott, a Szőlő utca átmegy az ő szűrőjén, és mindez előhívja ezt az egész kegyelmezési ügyet, Zsolti bácsi ügyet, és mindent, amit a Fidesz sokkal inkább elleplezni szeretne. Bár a rendőrök és a nyomozók nagy erőkkel kivonultak, nyilvánvalóan a kormány válaszára és keretezésre egy picit várni kellett, viszont Hát, de nem olyannyira, csak hogy egy gondolat, hogy olyannyira lehet tudni, hogy valami kellemetlen a Fidesz számára, hogy ilyenkor érdemes felütni a magyar nemzetet, az Origót, a Mandinert, hogy mit írnak erről, és amikor például a nagyszabású razzia, rendőrségi razzia ott volt a Szőlő utcában, akkor semmi nem szerepelt erről ezeken az oldalakon. Mert hát ki kellett még találni a narratívát. Na de Magyar Péter igen, nem Magyar várt eddig, természetesen. Magyar Péter jelentkezett, és hát egyből előrehozott választásokat követelte a köztársasági elnöktől, hogy előrehozott választásokat írjon ki, valamint azt, hogy az egész kormány mondjon le. Tehát ezzel Magyar Péter keretezésével egyértelművé vált, hogy a legmagasabb polcon kezeli ezt az ügyet, és hogy megint beleáll ebbe a nem működő állam konstrukcióba, és a képet ide is raktuk, hogy tüntetést is szervez, ami most voltak karácsonyi 2000-en a Karmelitánál, nyilvánvalóan itt egy hatalmas tömegre lehet számítani majd szombaton. Hát a kettő össze nem hasonlítható, már csak azért is, mert a politikai történetmesélésben azt lehet látni, hogy Magyar Péter ezeket a tüntetéseket eszközként használja nagyon helyesen, mert az ellenzék az elmúlt években, évtizedekben elkövette mindig azt a hibást, hogy a tüntetést célként jelölte meg, tehát hogy legyünk sokan, legyen egy tüntetés, de nem igazán gondolták végig ennek a következményeit. Most az a helyzet, hogy ugye Magyar Péter fő története az, hogy a rendszer rossz, le kell ezt az egészet váltani, és nyilvánvaló módon a valóság történéseit megpróbálja ebbe a történetbe oda tenni. És amikor arról beszélünk, hogy a Fidesz történetmesélése most arról szól, hogy lám-lám, itt a Tisza megszorítások, a Tisza adó, a Macska adó, mire készülnek ezek, az amiatt megy át kevésbé a nyilvánosságban, mert azok a valóság morzsák hiányoznak ebből, amelyek tovább viszik a történetet. Na most itt viszont az egész gyermekvédelmi kérdés, az egész Szőlő utcai kérdésnél Magyar Péternek hát kvázi csak össze kell kötni ezeket a pontokat, mint abban a bizonyos ilyen rajzolós játékban, mert hogy itt nem hogy a valóság morzsák vannak, hanem egy hatalmas nagy valóság veknik jönnek elő, mert folyamatosak a történések. Itt valóságos intézmények, valóságos büntetőeljárások, valóságos sértettek, áldozatok, valóságos elkövetők vannak, és ez a tüntetés, amelyet szombatra Magyar Péter hirdetett, ez egyrészt egy eszköz arra, hogy további hangsúlyt adjon, és tovább fokozza a drámaiságát ennek az ügynek, de egy másik eszköz arra, hogy valójában az egész keretezést, a felelősséget, azt áttegye, áthárítsa a kormány legfelsőbb köreire. Tehát azért a Karmelitához megy Magyar Péter szombaton, mert ezzel ki akarja jelölni, hogy itt a Szőlő utcai felelősök ott fönnülnek a Karmelitában. Azért oda kell menni, mert valójában nem a Szőlő utcánál van a lényeg, az egy tünet, a Karmelitának az intézkedéseivel van a probléma. Magyar Péter ezért oda szervezi ezt a tüntetést, és tél van, hidegebb van, de én is arra számítok, hogy ezen a tüntetésen, ezzel az üzenettel nyilvánvalóan egy nagy tömeget össze tud hozni, és nyilván nem azt várja, hogy ettől majd le fog mondani Orbán Viktor, és előrehozott választások lesznek. HT7M azt írja, hogy morális üggyel nem lehet legyőzni a Fideszt, csak megélhetési kérdésekkel. Ez egy teljesen jó meglátás, de hogy itt éppen ez a lényeg, hogy Magyar Péternek a fő üzenete az, hogy a rendszer minden szinten rossz. És ebbe ez a történet beilleszthető. Az, hogy mi tehát az emberek persze a megélhetési kérdésekkel vannak, de összeköti az egészet ezzel az üggyel, és a morális alapja az azért nem elhanyagolható ennek a kérdésnek, ugyanis a Fidesz tábornak az egyik központi identitás eleme a családvédelme és a gyermekvédelme. És éppen ezért ezek az ügyek a fideszes identitásnak a közepét találják el. Tehát amikor ezeket a képeket és videókat látunk, amely Juhász Péternek az oldalán volt, akkor a Fidesz szavazónak van erre egy olyan drámai reakció, hogy ez tényleg hogy történhet meg, és hogyha ebből sikerül az ellenzéknek kihoznia azt, rámutatnia azt, hogy de hát a felelősök ezért ott vannak a rendőrségnél, a kormányban, a kormányfő is felelős ezért a dologért, az nem azt jelenti, hogy akkor a fideszes az rögtön kiábrándul, és nem x-el a Fideszre, de az a fajta elbizonytalanodás, amely a kegyelmezési ügynél elkezdődött, az jelen van, mert ne felejtsük el, hogy mondjuk karácsonykor, ami egy tipikus fóruma az ilyen politikai megbeszéléseknek, vitáknak, ott pont ezek a fideszes szavazók hát eléggé hátrányba tudnak kerülni, hogyha erről az egész kérdésről van szó. És itt azért fontos, hogy a Fidesznek általában nyilván nem létezik ellentmondás, mert tele van ezekkel, meg mindig amerre megy a politika, vagy így a történelem szekere, ők úgy változtatják a saját narratívájukat, és itt sok önellentmondás van. De hogy az előző adásban fel is elevenítettük azt a videót, amikor szeptemberben Tuzson Bence, igazságügyminiszter. Így. Na jó, fontos. Azt mondja, hogy nincs az ügyben kiskorú érintett. Viszont sértett. És Orbán Viktor is ezt megerősítette. Viszont utána kiderült, hogy ez a felvétel, amit Juhász Péter közölt, ez már elvileg 6 hónapja az ügyészség birtokában van. De ezt se tudjuk természetesen. Jó, ezt se tudjuk természetesen, csak jó, de hogy ez a narratíva van a nyilvánosságban. És az most mindegy, hogy nem azt mondom, mindegy, hogy mi a valóság, de amiről beszélünk, mi az lesz az emberek valósága, szóval. Igen, itt ugye van egy olyan érdekes mellékszál, hogy Juhász Péter ezt honnan kapta ezt a videót. Tehát van azért a rendszerben egy olyan ember, legalább egy olyan ember, aki azt gondolta, hogy ez tarthatatlan, hogy ez ennyire így a fazékban van, és elő kell jönni, mert különben nem lesz semmiféle változás ezzel kapcsolatban. És innen indul el az a lavina, hogy akkor tulajdonképpen itt valakik mindent megtettek azért, hogy ez még legalább ebben a kampányban így a szőnyeg alatt legyen, a fazékban legyen. Azért azt nem ezt a hasonlatot, mert itt zajlik a háttérben egy olyan küzdelem, amelyet igenis érdemes megismerni, és látjuk ezeknek így a kitüremkedéseit. És akkor még egy apró megjegyzés, mert sokat beszélünk itt az Innen és Túlban is a médiának az átalakulásáról, és hát itt azt látjuk, hogy ebben az ügyben a legnagyobb oknyomozók, azok a politikusok, influencerek, mint Juhász Péter, mint Dobrev Klára, mint Bódis Kriszta és Magyar Péter, akik a 11 éves gyerekkel interjúznak. Tehát, hogy ennyire átalakul ugye az információ szerzésünk, hogy nyilvánvalóan politikai érdekből teszik ezt a dolgot, az nem kérdés, de hogy itt most nem a média látja el azt a feladatot, amelyet régebben ellátott, hogy feltárja, és újabb információkkal ellátja a nyilvánosságot, hanem ezek a politikusok és influencerek. Aztán kisvártatva megérkezett a Fidesz keretezése is, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tartott egy kormányinfót, ahol megszületett az értelmezés, hogy a Szőlő utcában nem javítóintézet van, hanem fiatalkorak börtöne, és számomra meghökkentő volt emberileg, nyilván politikailag értem, hogy felsorolta minden bent lévő gyereknek, hogy milyen bűncselekmény miatt kerültek oda. Értem az átkeretezést, hogy itt nem gyerekekről van szó, hanem bűnözőkről van szó, de azért az elég erős volt hallani, és a másik nagy bejelentés, ami ilyen szociálpolitikai szempontból meg hogyha az a célja egy javítóintézetnek, hogy visszaintegrálódhassanak ezek a legtöbbször állami gondozott fiatalok, vagy beintegrálódhassanak a társadalomba, akkor az, hogy a rendőrség fogja mostantól irányítani ezeket az intézményeket, az kérdéses, hogy egy ilyen nagyon gyors tüneti kezelés, ez a pintér old meg, vagy hogy ennek lesz valami foganatja, ez egy veszélyes terep a gyerekekre nézve. Igen, ez a pintér old meg, ez elég sokszor azért bejött Orbán Viktornak, úgyhogy ehhez nyúlt. Hát itt ugye a Fidesznek azt kellett kitalálnia, hogy hogyan tud a saját szavazói számára válaszokat adni, ilyen gondolati mankókat adni, hogy mit is tudnak mondani erre az egészre, amit nyilvánvalóan ők is látnak, és hát eljutott a nyilvánosságnak minden zugába. És ugye az ember fejében, amikor a börtönről beszélünk, akkor előjönnek azok az amerikai filmek, hogy hát a börtönben is vannak verekedések, olykor a börtönőr is a fogvatartottakat megrúgdossa, vagy megtapossa, ami ugyanúgy jogellenes, és ezek jogsértő cselekmények természetesen, viszont az embereknek a morális megítélése az ezzel kapcsolatban az, hogy hát bűnözők vannak ott, magukra vessenek, hogyha a börtönbe kerülnek. Vagyis, hogyha sikerül a választói percepcióban a gyermekvédelmi fiókból ezt az egészet egy ilyen büntetés végrehajtási fiókba áttenni, azzal a Fidesz azt gondolja, hogy hát sokkal, sokkal előnyösebb ez a dolog, mert oké, hogy megrúgdosta azt a gyereket, de ezek itt mind gyilkosok, rablók, kerítők, kábszeresek, és így tovább, vagyis, hogy itt ne azt gondoljuk, hogy itt ártatlan, csillogó szemű gyerekek van szó, hanem itt bizony a javítóintézetben elítélt bűnözőkről, akik történetesen kiskorúak. Na most ez azért nehéz ezt a dolgot keresztül vinni, mert mégiscsak ott vannak azok a képek és videók, ahol nem azt látjuk, hogy mondják, hogy emberkedik ott egy fiatal, és a tanárnak akkor sem szabad nyilván őt megütni, de hogy itt nem egy véleményes videót látunk, hanem azt, hogy ott ülnek a gyerekek hozzászokva ehhez a nyilvánvalóan nem csak lelki, hanem fizikai terrorhoz, és egy ilyen esemény megtörténik. Tehát amit érdemes szerintem ebben így elemezni, hogy a Fidesznek mindig ebben az esetben is azért több választási lehetősége van. A Fidesz dönthetett volna úgy, hogy abba az irányba viszi el ezt az egészet, hogy Orbán Viktor és a kormányzat feláborodik azon, hogy ilyenek megtörténhettek, most értesültünk erről, azonnali vizsgálat, fejeknek kell hullani a rendőrkapitánynak, aki nem vizsgálta ezt ki, ügyészségen valamilyen fejnek, hogy ebben nem történt semmi, azonnali vizsgálatot rendelnek el az összes javítóintézetben, teljes átvilágítás, kinevezik a javítóintézeti kormánybiztost, és itt, tehát, hogy számtalan politikai eszköze van minden esetben a kormánynak, hogy hogyan reagáljon. Itt most látszik, hogy úgy döntött két nap alatt a kormány, hogy abba az irányba viszi el ezt a dolgot, hogy megpróbálja átkeretezni, megpróbálja ezt az egészet nem egy gyermekvédelmi, hanem alapvetően egy rendészeti kérdéssé tenni, és abban reménykedik, hogy ez a rotyogó ügy, ez visszamegy egy picit a fazékba. Ma azért érdekes még, hogy ezt a felelősségvállalás vonalat behoztad, mert valójában Novák Katalinnál és Varga Juditnál ez volt a kommunikáció, hogy mi vállaljuk a felelősséget, hogyha hibázunk, jó, X, de hogy ez már elkezdődött, és ez beleilleszkedhetett volna akár ebbe a képbe is. Közben Novák Sándornak és Brigittának köszönjük szépen a szuper köszönömöket. Sőt, Brigitta cseh koronában küldte el. Hát köszönjük, az innen és túl nemzetközi jellege az folytatódik. Kérdezi közben Ukrin Ferenc, hogy miért nem a rendőrséget piszkálják, tudtak mindenről, őket kéne elővenni, nem? Hát itt ugye pont az a kérdés, hogy döntöttek politikailag, mert hogyha abba az irányba viszik el, és mondom, ez a politikai út is megvan, hogy akkor a belső felelősöket keresik, akkor ezt el kell dönteni, hogy hol vágják el ezt a történetet, a rendőrségi, a rendőrkapitánynál, országos rendőrfőkapitánynál, államtitkárnál, belügyminiszternél. Tehát, hogy ezek mind-mind innentől politikai döntések, és pont azért beszélünk erről ennyit, mert hogy ez egy büntető jogi kérdés természetesen, ami itt történik, de ez alapvetően most már egy fő-fő politikai kérdéssé vált, és az ellenzék azt látja, hogy ez egy olyan politikai kérdés, amelyet ő neki napirenden kell tartania, és egy fő-fő prioritássá vált ez Magyar Péter számára is. És az indoklás, Gulyás Gergely indoklása után jött még egy izgalmas keretezési kísérlet Kocsis Máté Facebook oldalán, ez pedig arról szólt, hogy ügyes húzás volt Magyar Pétertől, ezt el kell ismerni, én kezdtem a posztot, nem nagyon tudtam, hogy miről van szó, és arra hozta ki Kocsis Máté ezt az egész... mire írja Kocsis Máté, hogy ügyes húzás? Igen, mire írhatja, és arra hozta ki ezt a szombati tüntetést, hogy ugye most ismeretes, hogy Magyar Péter mindenhova követte a DPK roadshow-t, ahova ment Orbán Viktor, oda ment Magyar Péter, és a nyilvánosság előtt, nagyobb tömeg előtt, legalábbis vizuálisan nagyobb tömeg előtt beszélt, stb. És most azt mondják, hogy annyira elfáradt a Tisza, és annyira érzik, hogy már kevesebb embert tudnak felvonultatni, hogy most szombaton, amikor a Fidesz talán Mohácsra megy a különböző következő állomásra, akkor Magyar Péter már azért nem megy oda, mert nem tudna embereket kivinni, ezért tart tüntetést Budapesten. Én számomra véleményes, ez mennyire fog átmenni ez az üzenet, de ez az átkeretezési próbálkozás. Hát itt mindenkinek mesélnie kell a saját történetét, de hogy ez is egy jó példa arra, hogy minden egyes ilyen politikai helyzetben el kell döntenie az adott politikai szereplőnek, hogy mi a prioritása. Ugye annak, hogy amikor bejelentette Magyar Péter, hogy a DPK roadshow-t követi, annak többfajta politikai célja volt. Az egyik például az, hogy pozicionálásban Magyar Péter a miniszterelnök szintjén pozicionálja magát, volt egy napirendi célja tudnék, hogy nem akarja azt hagyni, hogy Orbán Viktor ezeket a napokat elvigye, Magyar Péter mellé tesz üzeneteket, volt egy olyan célja, hogy kontrasztképzési cél, hogy miközben Orbán Viktorék egy csarnokban fekete kordonok mögött vannak, addig Magyar Péterék szabad ég alatt a szabad tereken bárki számára nyilvánosan látogathatóan nem regisztráltak között ott van, tehát számtalan ilyen célja volt. És most a mostani hétvégi mohácsi esetnél azt kellett végig gondolnia a Tiszának, hogy a Szőlő utca a prioritás, akkor nem szabad ezt az egészet elvinni Mohácsra, hanem sokkal inkább a Karmelitához kell vinni, és kijelölni azt a felelősséget, rányomni a felelősséget Orbán Viktorra a Szőlő utcai történetnél. Tehát, hogy nem akar a Szőlő utcai történetből kimozdulni Magyar Péter. És ezt nagyon helyesen teszi, mert ha a Mohácsra viszi, akkor rögtön visszamegy abba a keretrendszerbe, hogy akkor Orbán Viktorhoz képest mit mondott. Tehát itt ez egy olyan politikai döntés volt, ahol a napirendi csatát ezzel ugyanúgy meg fogja nyerni, pláne, hogy Budapesten itt egy nagyobb tüntetést fog összehozni, de hogy lássuk, hogy minden egyes hétvégén hoznia kell egy ilyen döntést. És ide tettük emellé, hogy már most bejelentették azt, hogy december 20-án, azaz majd jövő szombaton Szegeden a PIK arénában egy Lázár Info lesz Orbánnal, ez tehát nem egy ilyen utcasarkos dolog, amit Lázár János csinál, hanem ugyanúgy egy ilyen csarnokban fog ez megtörténni, ott is majd el kell döntenie Magyar Péternek, hogy ő is Szegedre, én azt hiszem, hogy már erről beszélt, hogy Szegeden szeretné zárni idén az ország járását, de hogy milyen tematikával, milyen témával, hogyan reagál erre a dologra. Én azt gondolom, hogy ez a Mohácsi, nyilván a Fidesz kihasználja arra, hogy ott megfutamodott Magyar Péter, de most jobban teszi Magyar Péter, hogy a Szőlő utcai történetben marad. Igen, meg érdekes ez a, de nyilván majd jövő héten beszélünk, vagy utána erről a közös Lázár infózásról, de megint egy, tehát Orbán Viktor nem fog úgy tűnik, hogy nyilvános helyre menni Orbán infót tartani, még nyilván meglátjuk, mert ez lehet annak az előszele, de hogy ez azért mindig izgalmas látni, közben Etulopinak köszönjük a svéd koronát, Sushinak a magyar forintot, és Emiliának a 20 eurót, köszönjük szépen. Tényleg nagyon nemzetköziek lettünk. Én nagyon büszke vagyok erre a nemzetközi közönségre. Abszolút. Még a Szülő utcával kapcsolatban egy olyan szál van, amelyről szerintem érdemes ezen a héten beszélnünk méghozzá az, hogy hát nem csak Magyar Péter, hanem Dobrev Klára is teljes fegyverzetben van ebben az ügyben, és azt már említettem, hogy ő maga is folytat tényfeltáró, oknyomozó munkát, és készített például egy interjút az egyik Szülő utcai sértettel, majd utána egy videóban Dobrev Klára megnevezte azokat a szerinte bűnösöket, akik szerepet játszottak ebben az egész Szülő utcai ügyben. Tehát akkor mondom a neveket, volt egy ilyen videója és kiírása. Én már nem mondok neveket, én már csak itt ülök. Én inkább azt mondanám ezzel kapcsolatban, mert kaptam ilyen kérdést, hogy akkor ez valójában hány szavazót hoz 2026-ra a DK-nak. És van egy ilyen alapvető kampányszabály, hogy ha az ellenzéki oldalon van valamilyen ügy, amellyel a kormányt támadják, akkor ez főszabály szerint a legerősebb ellenzéki pártot szokta segíteni. Már persze, hogyha a legerősebb ellenzéki párt is azonosul. Tehát, hogy amikor a DK-sok akár kommentekben, akár valamilyen más fórumon felemlegetik, hogy hát Magyar Péter rámozdult erre az ügyre, ellopta Dobrev Klára ügyét, a politikában nincsen ilyen, hogy akkor, hogy mondják, ilyen témát fogok, meg témarablás, tehát itt bárki bármilyen téma mellé odaállhat, hogyha egyetértés van, akkor bármi, az a paradox helyzet van, hogy bármit csinál Dobrev Klára, szavazói szinten ezzel a Tiszát, a legerősebb pártot segíti. Mert hogy egy ilyen történet kiváltja a protest hangulatot, és az a szavazó, aki protestálni akar a kormány ellen, az automatikusan a legerősebb protest pártot, azaz a legerősebb ellenzéki pártot keresi. Úgyhogy addig, amíg Magyar Péternek is ugyanaz az üzenete ebben a Szülő utcai ügyben, mint ami a DK-nak, mint ami a többi ellenzéki influencernek, akkor ez automatikusan a Tiszát segíti, ez az egész. Úgyhogy Dobrev Klára nyilvánvaló módon azt elmondhatja és megírhatja az emlékirataiban, hogy elévülhetetlen érdemei vannak ennek a feltárásában, de hát a politikának a kegyetlensége az, hogy ez szavazókban aligha fog megnyilvánulni számára. Magyar Péter bejelentette azt, hogy a Tisza országos listáján annyi roma politikus lesz, hogy 5 roma politikus be fog jutni a parlamentbe, és előtte Magyar Péter Tarnazsadányban járt, ahol különböző programokat meg milliárdokat ígért a roma közösség számára, és hát nem is késlekedett nyilván a Fidesznek a válasza ezzel kapcsolatban. Igen, mert hogy azért fontos arra figyelni néha-néha, hogy a politikai erők hogyan szólítják meg a roma közösséget, azért ez egy nyilván nem lehet jól mérni, és ennek nagyon sok oka van, hogy pontosan hány roma ember él Magyarországon, de ilyen 6-800 ezerre satszolják, tehát ez egy nyilván egy releváns szám, és hát a Fidesz keletezése az volt, hogy ide a cigány fiatalok a munkaerő tartalék a Magyarországnak, nem kellnek ide a migránsok. És ez egy nagyon, azért tényleg Magyarországon van egy elég nagy munkaerő tartalék, és ez a munkaerő tartalék, ez az a tartalék, ami nagyon képzetlen, amit nem szív fel a munkaerőpiac, akiket valahogy be kéne vonni valamilyen oktatásba, vagy valamilyen képzéssel, hogy lehessen őket alkalmazni, és a kormány azt szokta mondani, hogy igen, mi ezeket az embereket helyezzük el a munkaerőpiacon, ezért nincs szükségünk bevándorlókra sem, ami ugye az utóbbi években volt, hogy 100 000 bevándorló munkás is volt Magyarországon. Szóval, hogy ez a két különböző keretezés, én azt mondom, hogy nyilván nincs nagy tudásom ebben, de hogy nem látom, hogy az utóbbi 15 évben mi volt a Fidesz felzárkóztatás politikájának így az íve, vagy honnan, hova jutottunk el? Hát egy nagyon látványos roma politikai húzás azért megvolt, méghozzá az, hogy az elmúlt 15 évről beszélünk, hogy a 2000-es évek második felében igencsak dübörgött az a morális pánik, amely egy roma ellenességgel, cigány ellenességgel nyilvánult meg. Ugye volt egy párt, a Jobbik, amely tulajdonképpen ezzel növekedett ki, és ezért jutott parlamentbe jött be, hogy zászlajára tűzte a cigánybűnözés elleni támadást, és a magyar gárda megalakulása ugye arról szólt, hogy alapvetően rendészeti eszközökkel akarták kezelni ezt a kérdést, és ezt, ahogy 2010-ben Orbán Viktorék hatalomra kerültek, ezt a dolgot elfojtották, és valójában most már nem rendészeti kérdésként van napirenden ez a dolog, és a közmunkaprogram, út, ami munkavilágába program írja is Dasande kommentként, hogy elkezdtek olyan programok, amelyek a cigányságnak a munkavilágába vezetését irányozzák, de ugye a fő változás az az, hogy nincs meg most az a fajta morális pánik az országos nyilvánosságban, mint ami még megvolt, és hát nyilván itt a politikai vezetők meg tudják, hogy fontos őket megnyerni, meg ezt kezelni. A Mi Hazánk eközben nyilván egy másik fajta politikát folytat, és ők pedig abba az irányba mennek, hogy megpróbálják ezt a fajta 2000-es évek elején látott cigánybűnözős tematikát továbbvinni, és ezzel szavazatokat szerezni. Nem akarom most túlnyújtani ezt a témát, mert még van bőven miről beszélnünk, de ugye most a Navracsics féle önrendelkezési törvény, hogy konkrétan a magyarországi települések kb. Eldönthetik, meg cenzushoz köthetik azt, hogy ki költözhet be a városukba, az nagyon sok helyen valójában arról szól a gyakorlatban, hogy a roma közösséget így zárjuk ki, vagy így szegregáljuk a településeinkről, szóval ezért is közepesen hiteles, amikor számomra, amikor a Fidesz így hirtelen, hogyha bedobja Magyar Péter, akkor ők is ráülnek erre a vonatra. Hételeinek szintén fontos politikai történése, hogy a Tisza megtartotta Balatonfüreden az első frakcióülését, amely azért egy politikai különlegesség, mert hogy itt tulajdonképpen a Tisza úgy tartott frakcióülést, hogy nincs is frakciója még, tehát azért Magyar Pétertől egy politikai keretezési teljesítmény, hogy ezt a 106 jelöltet, aki, illetve hát ugye Mezőköves, de még mindig nem tudjuk, hogy ki a jelölt, de hogy ezeket a jelölteket egybe terelte, és valójában mindezt hasonlóképpen, ahogy a Fidesz szokta, Balatonfüreden egy szállodában, egy tájékoztatókkal egybekötve, tulajdonképpen egy olyan frakcióülésként keretezte, amely már a pártnak a kormányzó képességét, alkalmasságát és több szólamuságát volt hivatott megjeleníteni. És hát ezen a csoportképpen ugye pont az látszik, fontosak a vizuális üzenetek, hogy itt nem egy one-man show volt, és nem az volt, hogy Magyar Péter és kabinettje elvonult egy balatonfüredi szállodába, hanem sokkal inkább az, hogy ők is egy monstre eseményt csináltak ebből az egészből. Annyi személyes szállat engedjetek meg, na, hogy én gyerekként minden nyáron jártam a Hotel Margaritában, na, és nem azért, mert Forsthoffer Ágnes bizniszét akartam támogatni, hanem a nagymamám vitt oda minket, és mindig emlékszem, hogy az all inclusive volt, és azt hiszem, hogy az ingyen van, és akkor mindig kértem a három gombóc stracciatellát a Hotel Margaritában, majd ment a hotel diszkó, gyerek diszkó, hát az hatalmas buli volt. De minden merték neked megmondani, hogy nem all inclusive vagy. De hogy all inclusive volt, csak mivel azt hiszem, hogy nem kell ott fizetni, akkor az ingyen van. Neked ingyen is volt, ugye? Így van. Volt egy érdekes intermedzója ennek a frakcióülésnek, méghozzá az, hogy hát nyilván a kormányzati média nem hagyta ki, hogy ott áldogáljon és megpróbáljon tiszás politikusokat elhagyni, megint, vagy mikrofon végre kapni. Megint egy lábjegyzetet azért tennék, hogy a független média, minthogyha ebben is így egy picit elaludt volna, mert tehát hogy ne lenne az izgalmas, hogy mi történik egy kétnapos frakcióülésen a legnagyobb ellenzéki pártnál, és az, hogy megtudjunk információkat arról, hogy ott miről esett szó, milyen képzések voltak, mi a dinamikája, itt ilyen információk is sokat mondóak lennének, hogy ki ült kinn a pultitusnál, ki mert felszólalni mondjuk egy plénum előtt. Tehát, hogy itt nagyon sok olyan infót össze lehetne szedni, amelyek nem is ilyen atomtitkokat jelentenének, ezek így elmaradtak, és Magyar Péter teljesen tudta megint ezt is mederben tartani, és ő keretezni. Hát ezért érdemes az Innen és Túlt nézni, és hallgatni, mert itt válaszokat adunk ezekre a kérdésekre. Így van, ez egy jó önreklám volt, de hát, hogy ugye itt azt láttuk, hogy viszont Magyar Péter és Radnai Márk fogta magát egy pillanatban, és vitt ki teát, almát, bundás kenyeret, ha jól látom, itt éppen a TV2-nek a munkatársának, és hát nekem azért nem tudott nem eszembe jutni a House of Cards-ból, a Kártyavárból egy jelenet, ami az első évad 5. epizódja, amikor hát egy oktatási tüntetés zajlik, hogy ne fogadják el az oktatási törvényt, és Frank Underwood, illetve Claire Underwood ebben a pillanatban fogja magát, és kijön a partiról süteményeket osztani a tüntetőknek, akik hát vesznek is belőle, tehát itt azért megvan az a csavar, és mindenféle poénlelövés nélkül azért elárulhatjuk, hogy az sem véletlen, hogy ez a pár tüntető vesz ebből a sütiből. Szóval ez egy olyan politikai kommunikációs húzás, amelyet hát Magyar Péter a sorozatból ellesett, tudnillik, itt valójában szabad természetesen politikai sorozatokból is kölcsönvenni ötleteket. Magyar Péter azt sugározta ezzel kapcsolatban, hogy ő barátságosan viszonyul még azokhoz is, akik őt támadják, nincs titkolni valója ebben az ügyben, és ő gondoskodik arról, hogy ne fagyoskodjanak ott kint. Ez azért szórakoztató, hogy most már Magyar Péterék is amerikai mintára vesznek ilyen politikai cselekvéseket, mert ugye emlékezhetünk a Gripenekre, amiket látunk, tehát Orbán Viktorék is amerikai kampánytanácsadókkal működnek, és Magyar Péter is távja is ellesi az ötleteket. Ugye Orbán Viktortól megtudtuk, hogy most már csak két párt van, és mindig is két párt volt Magyarországon, szóval kis Amerika, tehát nem kell Amerikába menni, hogy nekünk itthon van Amerika. Igen, de hogy valójában nyilván ami Amerikából átjön, azokat a kommunikációs dolgokat használják, de hogy Magyar Péter pont ezt a történetmesélést érti a legjobban, hogy míg Orbán Viktorék fekete kordonok mögött ott vannak, ő kimegy és teáztatja még a kormány médiának a munkatársait is. Abszolút, és még egy olyan aspektust akartam behozni, itt éppen Nagy Ervint látjuk, hogy egy elég borzalmas pillanatban elkapják, miközben fogyasztja az ebédjét, vagy bármiét, hogy elkezdték megszólaltatni a Tisza pártnak a különböző arcait, már a pártnak a felületein ezek elérhetőek, ezek a videók, és amúgy ez azért nyilván fontos, mert most már nyilvánosságot kapnak az interjú stop valamennyire Fájtla, nem teljesen, de annyiraban felemelkedett, hogy mégis bejutott valamennyire a független média, és talán a Telex készített interjút röviden három tiszás jelölttel, hogy hogyan készülnek emberileg a lejáratásokra. Tehát valami jele már van, nyilván ez egy központosított lesz a kommunikáció, de valami jele már van annak, hogy ezeket az embereket meg akarják ismertetni. Hát ilyenkor mindig sajnos mellé tenném azt a dolgot, hogy ezek politikai szempontból teljesen érthető, amit a Tisza csinál, ezt a politikai logika szempontjából így kell csinálni. A média logika szempontjából teljesen nonsense, tehát képzeljük el azt, hogy majd a Fidesz kijelöli azt, hogy melyik jelölttel, meg mikor, meg milyen háttérrel lehet interjút készíteni, akkor meg joggal van felháborodva ugyanez az újságírói kör. De zárójel bezárva, mert hogy hogy megyünk tovább ebbe a műsorba, egy kis szavazásra hívnánk titeket, mert hogy influencerkedett is természetesen mint Magyar Péter, mint pedig Orbán Viktor, és most így egymás mellé pakoljuk nektek ezeket az influencer tevékenységeket. Így van, tehát a tengely eleje az, hogy a tiszások megkérdezték, hogy ki hogyan fogyasztja a kávéját, tehát itt mindenki elmondta, hogy feketén isza, mezítlábasan, ahogy a miniszterelnök szokta mondani, ez olyan átment, És itt Berkei György elmagyarázta, hogy a nevekkel is mindig baj vagyok, hogy Olaszországban hogy lehet, mikor lehet tejjel és tej nélkül fogyasztani Prusin Sandy Romulus-t is, és még Prusin Sandy Romulus poénkodott is a zsírleszívásával. Tehát, hogy itt ez az első versenyző. Így kell csinálni, tehát a Tiszások kávéja az első nevezőnk. A második jelöltünk az Orbán Viktor és a Bubek megfejtése, amelyet én azért hoztam ide, ugyanis Orbán Viktor kezdte el használni a Bubek kifejezést, amelyet hát azt mondja, hogy Pesten így mondják azt, hogy valakinek kell ész gógyi, ugye gógyi a dologhoz, de hogy ezt a szót, hogy Bubek, kérlek írjátok meg, hogy hallottátok-e, mert mi lehet mondani, hogy pestiek, már budaiak vagyunk éppen, de lehet mondani, hogy mondjuk budapestiek vagyunk, én nem nagyon használtam a Bubek szót. A 444 felvetette azt, hogy próbálja megfejteni, hogy mit jelent azt, hogy Bubek, és erre a valóságépítés, tehát hogy ez a teljesen kreált valóságépítés, ez itt látszik, hogy akkor végig kérdezte a kormányülésen a Orbán Viktornak a Facebookosa a különböző kormánytagokat erről a Bubekről, és akkor végén a miniszterelnök megfejti, hogy mi az, hogy Bubek. De hogy ezt ember nincs rajta kívül szerintem, aki használja ezt a szót. A következő versenyzőnk hát a nagy farkasalvó. Orbán Viktor Isztambulba ment Erdogán elnökkel tárgyalni. Erdoğan elnök, Erdoğan elnök? Erdoğannak szokták ejteni a tanult törököt. Magyarosan, az Erdoğan. A törökön még nem tökéletes, de Erdoğannak. Szóval Orbán Viktor is elmondta, hogy Magyar Péterhez hasonlóan ő is 4 órákat alszik, ami nyilván megképzi azt a valóságot, hogy Orbán Viktor folyamatosan dolgozik, és ez nyilvánvalóan így van, és lopott időkben, utazásokkor 5-10 percre elszomnít a miniszterelnök, ami sok óra aktív figyelmet biztosít számára ez a farkasalvás elvileg. Így van, és itt felhívnám a figyelmet, ha nézitek ezt a videót, hogy ez az Isztambulba menet készült, hogy itt nincs az a fajta jambori, amelyet hát látni szoktunk washingtoni járaton, hanem itt Bohár Danival. És az nem Erdoğan Bogár, hanem Erdoğan és Bohár. Tehát így kell ejteni. Úgyhogy Itt csak Bohár Dániellel osztja meg. És a tenger végén pedig Magyar Péter, aki nem, és azért volt izgalmas, hogy behoztad ezt az újságíró szálat, mert Magyar Péter is saját médiát épít nyilván, a figyelmet nem engedi egy pillanatra se a kezei közül, a kontroll alól, hogy Magyar Péter, ő tényleg minden volt. Tehát, hogy mondjatok egy dolgot, ami nem volt Magyar Péter, mert most Konyhásnéni is volt itt a Hotel Margarétában. Így van, és volt is egy Szerfie Forsthofer Ágnessel, és közben a kommentfalukra megérkezett Magyar Péter is, azzal a kiegészítés, hogy a HVG is készített interjúkat, többiek nem éltek a lehetőséggel. Itt nyilvánvalóan a médiának a felelőssége az, hogy hogyan és mit kezel ezzel a dologgal, azt továbbra is nyilván tartom, hogy a média, hogyha egy ilyen nagy esemény történik, akkor alapvető célja lenne, hogy kulisszatitkokat megtudjon. Tehát itt nyilván egy más logika van a médiánál, mint a politikánál. Nektek viszont most szavazni kéne arról, vagy írjátok meg kommentbe, hogy melyik influencerkedés tetszett a leginkább nektek a héten, a Tiszások kávézása, a Bubek menete a miniszterelnöknek, a miniszterelnök farkasalvása, vagy pedig, hogy Magyar Péter a konyhán is tüsténkedett. Na jó, menjünk tovább, mert ez nagyon jó volt, ahogy mondtad, hogy felnéztél az égre, és hogy a védőpajzs megszűnt. Hát ezt Norbi barátom mondta, hogy már hetek óta járkál úgy az utcán, a szabad ég alatt, hogy azt hitte, hogy fölöttünk van egy amerikai védőpajzs, erre kiderült, hogy nincsen, és nem Orbán Viktor napja volt azért, mondjuk a KED lehet mondani, mert a Szőlő utcai razzia után Trump azt találta mondani, hogy ugyan kért tőle Orbán pénzügyi védő pajzsot, de ezt nem ígérte meg neki, és hát azért tehát Trump is össze-vissza beszél, finoman fogalmazva, tehát itt ki tudja, hogy ez egész beszélgetés hogy történt, de megint visszajutunk arra a pontra, hogy amikor mit szerintem itt az innen és túlban is beszéltünk arról, hogy fogalmunk nincs, hogy itt milyen pénzügyi tranzakcióról van szó, nincs semmi leírva ezzel kapcsolatban, hát pont erről beszéltünk, hogy akkor ez attól függ, hogy Trump éppen mire emlékszik arról a beszélgetésről, és nekem a Fidesztől a kedvenc válaszom erre az egészre az az volt, hogy hát igen, lehet, hogy Trump ezt válaszolta, de a Politico az rosszul kérdezte meg ezt az egész dolgot. Ez ugye azért problémás a Fidesz és Orbán Viktor számára, mert valójában ezt az egész védőpajzs történetet arra találta ki a Fidesz, hogy kvázi az Európai Unió felé azt üzenje, hogy nekünk van pénzünk, nekünk van hová nyúlnunk. A gazdasági szférának ezt üzente, hogy itt van valami fajta olyan támogatás mögötte, ami a pénzügyi piacok számára megnyugvást kelthet, és erre most így kiderül, hogy ez az egész egy humbug, egy ilyen politikai történetmesélés. Nem humbug, mert Szijjártó Péter kérte a Facebook oldalára, hogy bármit mondhat a Politico, ő ott volt a szobában, és Orbán Viktor is azt mondta, hogy mindegy, hogy a média mit állít, amire ők kezet fognak, az úgy fog történni, ezt meglátjuk, és még ugye az is fontos, hogy Orbán Viktorok megképezték azt a valóságot, amiben védőpajzs is jön, és eltörik az összes szankciót, aztán elvileg Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere ezt is cáfolta, hogy minden szankció alól mentesül majd Magyarország, de úgy tűnik, hogy ez valójában mindegy, azt számít, hogy itthon mit lehet eladni. És ugye még itt az amerikai szálon van egy olyan érdekesség, hogy megjelent az amerikaiaknak a legújabb nemzetbiztonsági stratégiája, amelyben hát egybevágva a magyar kormányzati kommunikációval Európa hanyatlását és végveszélyét látják ezzel kapcsolatban, és én már azt láttam nyilván a különböző fideszes influencerek oldalain, Orbán Viktor oldalán is, hogy na úgy éznek ezzel kapcsolatban, hogy lám-lám már Amerikából is az európai hanyatlásról tudnak beszélni. Itt az lesz szerintem az érdekes, hogyha ez az amerikai nemzetbiztonsági stratégia, ez hogyan jelenik meg majd a mindennapi döntésekben és az EU-hoz való viszonnyal kapcsolatban. Minden esetre itt én ez az egész védőpajzsozós történet, ez ugye rávilágít arra, hogy hát, amit eddig is tudtunk, hogy azért Trumpnak a politikája az eléggé kiszámíthatatlan, és mégiscsak az a jobb, ami tettekben megvan, vagy ami le van írva. Amúgy azért jó, hogy megemlítetted ezt a nemzetbiztonsági stratégiát, ezeket azért érdemes így fellapozni, vagy összefoglaltatni a mesterséges intelligenciával, hogyha valaki ilyenre vetemedne véletlenül, mert ez ciklusokon átívelően minden elnök ez így tartja magát. Valaki időben, valaki kicsit késve, hogy ezt kiadják ezt a dokumentumot, és lehet így követni az évet, hogy változik az elnököknek a politikai felfogása, szóval ezekben jó belenézni. Szintén heti esemény még, és azért fontos, mert a kampány szempontjából nyilvánvaló módon ennek van jelentősége, hogy Orbán Viktor samusan bemutatva kijelentett, hogy megszavaztuk a 14. havi nyugdíjat, lábjegyzett az első hetét. Tehát, hogy ugye ezeknek a választási ígéreteknek az a szabálya, hogy ez kétszer szokott hatni a választókra, egyszer, amikor bejelentik, és egyszer, amikor meg is kapják ezt a választók. Itt ugye már a bejelentés az háromszor megtörtént, mert volt egy lebegtetés, volt egy Facebook bejelentés, és most volt egy parlamenti aktus. Hozzáteszem, hogy az ellenzéki pártok is mindezt kivétel nélkül megszavazták, hát nyilván ki ne szeretne a nyugdíjasoknak adni pénzt, és én a fideszesekkel, amennyire beszéltem, ott tényleg arra számítanak, hogy februárban, amikor egyszerre megkapja valaki a havi nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat, majd a 14. havi nyugdíjnak az első hetét, az jó sok nyugdíjasnak az egy olyan összeget jelent, amire így, hát így rácsodálkozik, hogy úristen, ennyi pénzt van olyan nyugdíjas, aki egybe még nem látott. Tehát, hogy akinek tényleg mondjuk ilyen félmillió környékén van a nyugdíja, az milliós összeget, vagy millió fölötti összeget fog kapni. Nyilván, akinek kevesebb, az ennél kevesebbet, de hogy a Fidesz ezzel arra számít, hogy egy olyan élményt ad, egy olyan bevésődést ad az időskorú választóknak, amellyel hát kevésbé tud majd Magyar Péter szembeszállni, még akkor is, hogyha az ő ígéretei számszerűsítve a kisebb vagy a kisebb nyugdíjat kapó időseknek többet jelentene. És köszönjük még szépen Német Móninak is a szuper köszönömet. Szuperek vagytok. Hát ez az egy óránk, ez gyorsan elszaladt, úgyhogy következzen állandó rovatunk, a heti súlyok, és ezúttal az elnök úr Pristinában, Koszovóban járt, ahol találkozott a KFOR erők, magyar de békefenntartóknak a magyar tagjaival, és ugye súlyok, meg már láttuk ezt az előző hetekben, hogy Súlyog Tamás a szuper képességei az, hogy tud ülni, tud ugye konferencián beszélni, és tud kezet fogni. Most a kézfogós szuperképességét vetette be az elnök úr. Azért kosarazni. Hát de eltűntek a sportos részek. Igen, az nagyon szomorú, meg hát most ilyen rockstar jacket kapott a katonamintás ruhájét. Egyel komolyabbra fordítva, Magyar Péternek a balatonfüredi sajtótájékoztatóján volt egy megjegyzése arról, hogy a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban várja a köztársasági elnöknek a megnyilvánulását, és hogy azt mondta Magyar Péter, hogy ő tudja, hogy ezt azért nem teheti meg, mert Súlyog Tamást zsarolják egy üggyel, és például a nemzetbiztonsági átvilágításon sem mehetne ő át. Hát itt ugye egy konkrétumok nélküli támadást kapott megint az elnök úr, amire szintén nem reagált, hát mit is reagált volna, de hogy itt nyilvánvalóan egy olyan pletykának van a kitüremkedése, ami az, hogy hát Súlyog Tamásnak az előéletében vannak olyanok, amelyeket nem tenne ki az ablakba. Kérdés az, hogy erre lesz-e valamilyen válasza a kormányzati médiának, vagy magának az elnöknek. Így van, és ezzel adásunk végére értünk. Én mindenképpen még egyszer emlékeztetném az Agora tagjait, hogy elindult a Facebook csoportunk, amihez, hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor vagy Instagramon írjatok nekünk, vagy majd a vágott verziónak a leírásában ott lesz az e-mail címünk, amúgy innen stuhl@gmail.com, azért bemondom, és írjatok, és felveszünk titeket, és elkezdődik ott is a muri. És hát közeledünk ugye az év végéhez, úgyhogy mindenkinek jó adventi időszakot, karácsonyi készülődést, és innen és túl nézést és visszanézést kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!